إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameumba masiku na akachagua baadhi ya masiku kuwa ni bora kuliko mengine, na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba miezi akachagua baadhi ya miezi kuwa ni mibora kuliko mengine, na kadhalika aradhi alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala akaichagua Makka kuwa ndio ardhi bora kuliko ardhi zote katika ulimwengu. Katika aya suratu At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ile alipoumba mbingu na ardhi, minha 4 hurum, katika miezi hii 14 kuna miezi tukufu 4 aliyoichagua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miongoni mwa miezi iliyo bora kabisa. Dhalika ad-dinul qayyim, hii ndiyo dini ya sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijidhulumu nafsi zenu katika miezi hayo. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha dhulma katika kila wakati, lakini akasisitiza katika hii miezi minne kwa ajili ya utukufu wake. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: as-sanatu 12 shahra منها 4 حرم 3 متواليات. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mwaka una miezi 12, katika miezi hii 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu, mitatu ikiwa ni yenye kufuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja, wal Muharram, ورجب مضر. الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema miezi mitatu ni yenye kufuatana, mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja, ambao leo tuko tarehe 28 katika mwezi wa Dhulhijja, kisha mwezi wa Muharram, kisha akataja mwezi ambao uko peke yake wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Hii ni miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikusudia katika aya suratu Tauba, akayabainisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, tuondoka katika mwezi, katika miezi mitukufu unaotukabili ni mwezi katika miezi mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwezi wa Muharram alikuwa akiutukuza kama alivyokuwa akitukuza miezi mingine mitukufu. Fa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram, bora wa saum baada ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Muharram. والحديث رواه الإمام مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى قوله أفضل الصيام تصريح بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أمزنكم زوازن توم صلى الله عليه وسلم كوصام يبارك بيسا baada ya somu ya faradhi ya Ramadhani ni mtu kufunga katika mwezi wa Muharram. Kisha aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam shahrullah al-Muharram, nasabahu sallallahu alaihi wasallam ila Allah subhanahu wa ta'ala min jihati at-ta'zim ma'a anna ash-shuhura kullaha lillahi ta'ala كما قال الإمام البغوي في شرح السنة. نتوما صلى الله عليه وسلم أليونسبيشه موازنا الله سبحانه وتعالى أكسام شهر الله المحرم طموجنك وميزيوتن يا الله سبحانه وتعالى لكن نكون يشو تكوف كوبا أليوبا الله سبحانه وتعالى موازي ومحرم. عباد الله, ni ibada ya saum. Atuhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha saumu za sunna katika mwezi wa Muharram. Na mara nyingi utaja kwa wakati mwingine kuna miezi ambayo hatukuhimizwa kukithirisha kufunga, lakini watu wakabuni saumu ambazo sio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fashamiru, sasa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujaribu kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujishindia thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Ashura faqal yukaffiru as-sanata al-madiya. Rawahu al-Imam Muslim. Ikiwa Muislamu hataweza kukithirisha saum katika mwezi wa Muharram, basi asipitwe na kufunga siku ya kumi katika mwezi wa Muharram, nao ni siku ya Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwa thawabu ya mtu kufunga katika mwezi wa Muharram tarehe kumi ya Ashura, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anayefunga siku hiyo atasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Walhadithu rawahu al-Imamu Muslim. Ibadallah, katika kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijibidiisha kufanya ibada ya saum katika mwezi wa Muharram, hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي أجره أو فضله إلا صيام رمضان أو هذا اليوم يوم عاشوراء متفق عليه. Hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijibidisha zaidi katika saum kama alivyokuwa akifunga katika mwezi wa Ramadhani, na hii siku siku ya Ashura. Na hadithi imepokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صامه ومن شاء تركه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص pamoja na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza sana kufunga siku ya Ashura, bali amehimiza kufunga mwezi wa Muharram, isipokuwa akaeleza hukumu yake kuwa Ashura ni siku katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaka atafunga, na yule ambaye hatotaka kufunga atawacha kufunga siku kama hiyo, wala hana dhambi. Bimaana sio wajib kwa mtu kufunga katika siku kama hiyo, ingawa Muislamu atakikana ajibidiishe katika kutafuta fadhila za siku kama hizi. Ibadallah, nini sababu ambayo iliyompelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kuifunga siku ya kumi ya Muharram zaidi na kupendekeza kwa Waislamu kuifunga siku kama hii? Fi sahihain min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-madinata wajada al-yahuda siyama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja katika mji wa Madina baada ya hijra aliwakuta Mayahudi wakiwa wamefunga. Faqala lahum ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, hii ni siku gani ambayo nyinyi mwafunga? Qalu hadha yawmun adhim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa ahlaka fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa shukran lillah fanahnu nasumu. قال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Mtume صلى الله عليه وسلم alipowakuta Mayahudi wamefunga siku kama hii aliwauliza ni siku gani hii ambayo mwaiadhimisha na kufunga. Mayahudi wakamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم hii ni siku tukufu, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa alayhi salatu wa salam na watu wake na kumuangamiza Firaun na jeshi lake. Akaifunga Musa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi tufunga kama alivyofunga Musa alayhi salatu wa salam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia sisi tuna haki juu ya Musa kuliko nyinyi. Akaifunga siku hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawaamrisha masahaba wake kufunga siku kama hii, sunna ambayo ni bora zaidi kwa Muislamu kushikamana nayo. Fi hadith Ibn Abbas kadhalika fi sahih Muslim qala lamma sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashura وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود. ما صحابة ولبموانا متومة صلى الله عليه وسلم مفونغ سيكو عاشوراء نكو أمر شواو نكو أهميزة كفونغ سيكو كما هي وكما بيا يا رسول الله هي نسيكو أمام يهود ويعظميشا. بمعنى masahaba walikuwa wataka kuwakhalifu Mayahudi katika ibada kama hii. Lakini tutizame leo Sisi ndio tutauliza Mayahudi na Manasara wamefanya nini ili tuweze kuwaiga katika mambo yasiyokuwa na maana. Lakini masahaba katika ibada tukufu kama hii wakataka kuwakhalifu Mayahudi katika ibada hiyo. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, in ishtu ila al-aam al-muqbil la sumann at-tasi', nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga tarehe tisa, bimaana atafunga siku ya tisa na ya kumi kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi katika ibada kama hii. Famata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla dhalik au kama qal radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akafikiwa na mauti kabla ya kujiliwa na Muharram ambayo alinuia kuwa atafunga tarehe tisa. Kwa hivyo hii ni sunna, ikiwa Muislamu atafunga tarehe tisa na tarehe kumi itakuwa ni bora zaidi ili kuwakhalifu Mayahudi katika ibada kama hii. Pamoja na kuwa yajuzu kwa Muislamu ikiwa hakuwaza isipokuwa kufunga tarehe kumi kuifunga siku kama ile, kama tulivyotaja katika hadithi iliyotangulia, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, kabla ya kushuka juu ya mimbar, ningependelea kuwakumbusha na kutanabahisha bid'a katika bid'a zilizozuliwa watu kupeana pongezi kuingia kwa mwaka mpya wa Kiislamu kama wanavyodai. Na hii ndio katika kuwaiga Mayahudi na Manasara ambako masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafundisha kuwa khalifu. Leo utaona kuanzia leo kutaanza kuletwa message za kullu aam wa antum bi khair, bid'a kama afta bidhalika ulamauna, ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au watu kusherehekea huu mwaka uliwekwa na masahaba kwa ajili ya kujua yale masiku watu wanapofanya biashara yao, watu wanapofanya maagano yao watumie hizi tarehe, lakini haikuwekwa watu kusherehekea siku kama hii. Na ndio utaona wengi katika Waislamu wakiingia katika bid'a kama hii kwa kuwaiga Manasara wanaposherehekea mwaka mpya wao. Kwa hivyo tuchunge sana wale wanaotuma mijumbe ya watu kutubia, wale wanaotuma mijumbe ya watu kuombana misamaha, wale wanaotuma mijumbe ya kupeana pongezi ya mwaka mpya wa Kiislamu. Hii si katika sunna, bali ni bid'a ambazo wamekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam watu kuzifanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allahumma ihdil muslimin, Allahumma ihdil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin, wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.